наснилось, то забулось, відійшло у небуття. Що зустрілось, розминулось, розминулось, як життя. А за вікном літо і зима, а я бачу те, те, чого нема. Чого?